kurva, v květnu, vždy ráno, říci své jasné ne! Stačí mi zbyt, kurva, jednou vždy ráno, říct si své jasné ne, zavolám ano, co si mě do lidí, mé velké nevoli, zmatené pohledí, bolestném satory, zavolám ano, co se mě donutí, vědu vždy po ránu, bolestné pohnutí, popustit nirvánu, rozhodnou závěsí, mám slunce světlo, náhle mě vyděsí, tohle to peklo, je krásné, krásné, krásné, krásné, tohle je peklo. Vlažitné oblohy, svěží dech zavané, svěží dech nicoty, smutně zformované, hledu pak prázdnoty mých vlastních tvarů, oblékám kalhoty a jdu stříc zmaru. Kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráčím, kráč